إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويقول تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار متفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل ndugu zangu wa Islam Allah tabarak wa taala katika kitabu chake baada ya kuwasifia maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam min almuhajirina wal ansar Allah tabarak wa taala alitaja itikadi ya wale wanaokuja baada ya muhajirina wal ansar Allah tabarak wa taala aliwasifia na kuwataja kwa uzuri wale wenye kuja baada ya muhajirina wal ansar kwa msimamo waliokuwa nao na ni msimamo gani huo Allah tabarak wa taala asema walladhina جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah tabarak wa ta'ala akielezea hali ya wale waliokuja baada ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akielezea ule msimamo waliokuwa nao dhidi ya wale ndugu zao waliowatangulia wao katika iman ambapo wanakusudiwa almuhajiruna wal ansar kuwa wao wanawapenda muhajirun wal ansar na kuwa wao wanaotakia rahma kwa Allah tabarak wa ta'ala na wanaotakia maghfira kwa Allah tabarak wa taala hii ni ibada ambayo Allah tabarak wa taala ameifaradhisha katika kitabu chake hii ni ibada ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameilazimisha katika sunna yake watu kuwataja kwa wema wale waliotangulia watu kuwataja kwa wema maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam min almuhajirina wal ansar kwa hivyo ni ibada kubwa ibada kama hii ambayo ahlu sunna wal jamaa na waislamu wote wanajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala kupitia ibada hii ibada ya kuwataja maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema na ibada ya kuombea maghfira na kuyatakia kuwatakia rahma maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatu alqurba biha atawassalu wa likullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinnama as-siddiqu minhum afdalu Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi akielezea msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa akielezea ya msimamo ambao waislamu wafaa nayo juu ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul quruba biha atawassalu wa likullihim qadrun wa fadlun saqi'un lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi akielezea itikadi hii, itikadi ambayo imechomolewa kutoka kwenye Qur'ani na Sunna, itikadi ambayo walikuwa nayo wasalafu wasaleh katika kuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na katika kujikurubisha kwa Allah tabarak wa ta'ala kupitia kuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwasifia maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwataja kwa wema na kuwatakia rahma na kuwatakia maghfira kwa Allah tabarak wa ta'ala, ndio itikadi yafaa kila muislamu awe nayo. Kwa hivyo itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa kwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirina wal ansar, maswahaba ambao Allah tabarak wa taala amewaridhia katika kitabu chake, Allah tabarak wa taala amewapa tazkiyat mbalimbali katika kitabu chake, Allah tabarak wa taala amewatukuza maswahaba kama hawa na akawafadhilisha maswahaba kama hawa wakawa ni watu bora baada ya mitume na baada ya manabii ya Allah tabarak wa taala, maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu kwa kila muislamu kuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwataja vyema. Kwa hivyo huu ndio msimamo tuliokuwa nao juu ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwataja kwa wema, maana ndio watu bora kuliko watu wote. Kwa hivyo itikadi yetu Ahlusunna wal Jamaa ni kuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwatakia rahma na kuwatakia maghfira kwa Allah tabarak wa taala, na kuomba Allah tabarak wa taala atujalie moyo msafi na atujalie kifua kipana kwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanuhibbu ashab ar-rasul jami'ahum min ghairi ifratin wala nuksani, wanuhibbu ala al-bayt hubban sadiqan bal min kamali yaqidati al-imani la taf'alanna ka fi'li 'ibadil hawa au taf'alanna ka shi'ati ash-shaytani. Anasema ash-sha'ir kuhusiana ama anahitaja itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa juu ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirina wal ansar, anasema wanuhibbu ashab ar-rasul jami'ahum min ghairi ifratin wala nuksani, kuwa tuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam jami'ahum wote bila kuvuka mipaka wala bila kufanya ufusuavu. Ina maana tuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bila kufanya ghulu, hatuwapi manzila ambazo manzila zile Allah tabarak wa taala hajawapa, tukafikia mpaka hatua ya kuwaabudu maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tukafika mpaka hatua ya kuwaomba maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuwafikishi katika cheo kama hicho, wala pia hatufanyi ufusuavu tukawatusi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawakosea heshima maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukawatukana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bali itikadi yetu ni kati kwa kati, tuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam na alivyoamrisha Allah tabarak wa taala. Na pia akaendelea kusema wanuhibbu ala albayt hubban wajiban bal min kamali yaqidati alimani la taf'alannaka fi'li 'ibadil hawa au taf'alannaka shi'ati ash-shaytani. Na pia tuwapenda jamaa za mtume sallallahu alayhi wasallam, ahlul bait tuwapenda jamaa za mtume sallallahu alayhi wasallam, mapenzi ya kati kwa kati, mapenzi yasiyovuka mipaka, na pia tufanye ususuwavu na tukawafanyia uadui na tukawachukia na tukawataja vibaya jamaa za mtume sallallahu alayhi wasallam. Na pia akasema la taf'alannaka fi'li 'ibadil hawa au taf'alannaka shi'ati ash-shaytani. Pia akasema tusivuke mipaka na wala tusifanye mambo kama waliofanya khawarij, waliotangulia, waliokufurisha maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ama kama walivyofanya kipote cha sheitani arrafida ashia, kuwakufurisha maswahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwabakisha maswahaba kidogo. Wao wanaitikadi kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi wao walikufuru na wamebaki maswahaba kidogo ambao walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao hawakukufuru na wakabaki katika Uislamu. Kwa hivyo hii ndio itikadi yetu Ahlusunna wal Jamaa juu ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwataja kwa wema na kujivunia na kujikurubisha kwa Allah tabarak wa taala kupitia kuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwapenda jamaa za mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ahlul bait, na kuwanusuru na kuwatukuza na kuzuia ndimi zetu pindi tunapoongelea maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na jamaa za mtume Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo jambo kama hili Muislamu afaa litambue, jambo kama hili la kujikurubisha kwa Allah tabara kwa taala kwa kuwapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili kila mmoja lazima awe nalo, kila mmoja afaa shikamane nalo. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fi sahihain, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Kuwa aya ya kuwa mtu ni mu'min, aya za iman ni mtu kuwapenda answar, na aya za unafik na alama za unafik ni mtu kuwachukia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujumla. Kwa hivyo hii ni ibada kila mmoja afashi kama ni nayo. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ya Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كو أنصار ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم كو جملة لا يحبهم إلا مؤمن كو هوا بيندس بكو أمتو مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ولا هوا تكيم صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم إسبكو أمتو مني نفاق إسبكو أمتو مني كفيش منافق كتكفوا شاكنا كذيريش وإسلام أكما لزيا كتك حديث متوم صلى الله عليه وسلم كسيما فمن أحبهم أحبه الله أتكا يوابين دام صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم بس أحبه الله الله تبارك وتعالى تنبين دا ومن أبغضهم ناتكا يواتكي بس أبغضه الله بس بيا الله تبارك وتعالى تمتكي kia mtu kama yule mwenye kuwachukia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi waislamu ahlu sunna wal jamaa ni juu yetu kuwapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwatukuza maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwanusuru maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni nani sahaba? Tukisema maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani sahaba? Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wingi wa sahabi. Sahabi ni sahaba mmoja. Na yaqul, anasema Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi katika Nukhbatul Fikr, anaelezea Ibn Hajar al-Asqalani akileta taarifu akielezea maana ya sahaba, maana ya sahabi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akajumuika na Mtume sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, hali ya kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mata ala alislam, na akafa juu uislamu. Kwa hivyo yule atakayekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam ama aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi, hali ya kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mata ala alislam, na akafa juu uislamu, wa intakhallalat riddatun fil aswah, hata ikitokea katikati yake mtu kama yule akafanya ridda lakini baadaye akarejea katika Uislamu, bado anahesabika kuwa ni sahabiyun, bado anahesabika ama bado ule usuhuba kuamiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam bado upo. Kwa hivyo sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, na akamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala alislam, na akafa juu Uislamu, wa intakhallalat riddatun, na hata kama ilitokea katikati yake ridda fil asah, katika kauli ya sawa ya wanachuoni. Kwa hivyo tukisema sahabi ama tukisema maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kile kizazi au ni ile karne aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, karne ambayo ameisifia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema ndio karne bora katika ile karne aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم متفق عليه. متوم صلى الله عليه وسلم وسمى كتك حديث ابن مسعود خير الناس قرني كوا وتبورني والني ليكون أميمي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كيش والي ونكوا وفتيها ما صحابة وانكو نوالي ونكوا وفتيها ولو فتيها ما صحابة وانكو. كيف هو يندي صحابة يوتا ليكتانا متوم صلى الله عليه وسلم ألو جمويكا متوم صلى الله عليه وسلم ناكا مواميني متوم صلى الله عليه وسلم ناكافا جو إيمانه. Kwa hivyo hawa ndio ambao Allah tabaraka taala amefaradhisha watu kuwafata, na pia amefaradhisha kuwapenda watu kama hawa, na waislamu tuwajifakharisha, ahlu sunna wal jamaa tuwajifakharisha kuwapenda watu kama hawa. يقول الحكم ابن معبد الخزاعي رحمة الله تعالى عليه في قصيدة السنة أسمى الحكم ابن معبد الخزاعي رحمة الله تعالى عليه كتك قصيدة يا سنة أولئك أعلام الهدى ورؤوسه وأفضل من في الأرض يمشي على العفر وحبهم فرد على كل مسلم وحبهم فخر الفخور إذا افتخر وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا فرد ومن آوى النبي ومن نصر أسمى الحكم ابن معبد الخزاعي رحمة الله تعالى عليه كتك قصيدة يا سنة أولئك أعلام الهدى ورؤوسه وأفضل من في الأرض يمشي على العفر وحبهم فرض على كل مسلم وحبهم فخر الفخور إذا افتخر وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا فرض ومن آوى النبي ومن نصر أي لزيا معبد الخزاعي رحمة الله تعالى عليه كوكوا بيند ما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم كلي كزازي بورا كلي كزازي أمبتشو الله تبارك وتعالى مكسفيك تكتبتشاك الفسيمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بس كوا بيند كما هوا نفرض على كل مسلم نفرض وكيل مسلم وحبهم فخر الفخور إذا افتخر نكوبند كوبند ما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم بس أهل السنة والجماعة تواجفخريشا نكوجكروبيشا كو الله تبارك وتعالى كوبند ما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا فرض ومن آوى النبي ومن نصر نكوبند والي أمبو والي يمويك نمتومي صلى الله عليه وسلم وكشير kiana na mtume sallallahu alaihi wasallam wakatunukulia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam basi ni wajibu kwa kila muislamu kwa hivyo hawa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kizazi bora kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه وبعدهم فأفضل الأناس أصحاب أحمد بلا التباس قد عملوا بسيرة المختار وسمعوا من فيه بالأخبار وبعدهم في الفضل كل من تبع وارتدى سيرهم وليس يبتدع وكان خيرا لقول المصطفى خير القرون قرني ثم من قفى وكان خيرا لقول المصطفى خير القرون قرني ثم من قفى نواتبورا واتوانبوم تومي صلى الله عليه عليه وسلم amewasifia katika sunna zake na watu ambao Allah tabarak wa taala amewasifia katika kitabu chake kwa hivyo kuwapenda watu kama hawa ni wajibu kwako wewe muislamu kuwanusuru watu kama hawa ni wajibu kwako wewe muislamu kuwakingia kifua watu kama hawa na kuwanusuru kutokana na kufar kutokana na ahlul bid'ah ni wajibu kwako wewe muislamu ndugu zangu wa Uislamu tukisema hivi haimaanishi kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni maasumun kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakosei ama tumaanishi kuwa mtu afaa afanye avuke mipaka afanye ghuluu katika kuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam akawapandisha daraja ambao si zao ama mtu afanye ususuwavu katika kuwatukana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wanapatia na wanakosea kwa hivyo ndugu zangu wa Uislamu kuna jambo moja afaa Islamu wa yunalu macho. Jambo moja wa Islamu wafoe na intibaa. Watanabahi na jambo kama hili. Na ni jambo lenye ni la shiatu shaitan. Jambo la arrafidwa. Arrafidwa wao. Kuwa ahlu sunna wal jamaa. Wakiwa azimisha masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashia. Basi wao kazi yao ni kuwatusi masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao dini yao inajengewa juu ya kuwatusi masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuwalaani masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo kama hili wa Islamu wafaa wimacho nalo. Jambo kama hili wa Islamu wafaa lizuie jambo kama hili. Huu ni munkar. Mana haa masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni watu ambao Allah tabaraka ta'ala miwapatazikia. Amiwasifu katika kitabu chake na kaamrisha watu wapende maswahaba kama hawa na kaamrisha watu wafate waifahamu Qur'ani na Sunna katika ufahamu wao lakini Shia wanaenda kinyume na kitabu cha Allah tabarak wa taala wanaenda kinyume na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwafanyia uadui maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwatusi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na jambo kama hili mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watu kushikamana na maswahaba wake mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha watu kuwataja maswahaba wake kwa wema عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي متفق عليه متوم صلى الله عليه وسلم نسيما كتك حديث أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي كوا مسنتكانية ما صحابة وانكو مسنتكانية في بنزفيانكو ما صحابة وانكو أمبوا من نسور ميمي ما صحابة وانكو أمبوا نمشركيانا ناو كتك أمالي مبالي مبالي نمشركيانا ناو كتك جهاد كوا بجفيتا كفار بس مسوا تكاني وتكما هاوا lakini ashia wako wapi na mafunzo kama haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanawatukana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanawalaani maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wanaoingiza katika moto maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanaobashiria maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam moto usiku na mchana ina maana dini yao hawa imejengewa juu ya kuwatusi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Ahlu sunna wal jamaa wao wakijifakharisha na wakijikurubisha kwa Allah tabara wa taala katika kuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam basi arrafidha ashia alaihim min Allah ma yastahiqun basi wao wanawatusi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanawalani maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam watu kama hawa si waislamu watu kama hawa ni kufar wasiwababaishe waislamu wala msisikize maneno ya watu kama hawa wamekikufuru kitabu cha Allah tabara wa taala na wameikufuru sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo watu kama hawa si waislamu itikadi yetu sisi ahlu sunna wal jamaa ni kuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na ni kuwapenda jamaa za mtume sallallahu alayhi wasallam wa nuhibbu ashabar rasuli jami'ahum min ghairi ifratin wala nuksani wa nuhibbu ahlal bayti hubban sadiqan bal min kamali yaqidatil imani la taf'alanna ka fi'li ubadil hawa au taf'alanna ka shi'ati shaytani eh muislam la taf'alanna ka fi'li عباد الهوى ولا تفعلن كشيعه الشيطان usifanye mambo yenye kuyafanya chikipote cha sheitan kipote cha ibilis kipote cha mahawarij na kipote cha mashia usifanye mambo wanaoyafanya mambo kama hayo mambo ya kuwatukana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwalaani maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam usiku na mchana wanawalaani maswahaba na mtume wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanapoamka na kwenda kulala timu yao yote ni kuwalaani maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam watu kama hawa si waumini watu kama hawa wamekhalifu kitabu cha Allah tabarak wa taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kama tunavyosema kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wanapatia na wanakosea maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu kama sisi isipokuwa dhalika fadlullahi yutihi man yasha isipokuwa ni fadhila ya Allah tabarak wa taala nampa mwenye kutaka Allah tabarak wa taala amewafadhilisha watu kama hao katika kitabu chake na katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo watu kama hao watu wasielekee maneno yao ndugu zangu wa Islam kweli katika enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam au baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam yalitokea yale yenye kutokea yalitokea yale ambayo Allah tabaraka taala ameyakadiria na Qur'ani na Sunna ama ahlul ilm wanaelezea ni jinsi gani ya Waislamu kuamiliana na makosa yaliyotokea baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli kuna baadhi ya mambo ambayo si sawa yalitokea baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini mambo kama hayo hayajafikia hadhi ya kufri kama wanavyofanya mashia mambo kama hayo hayafanyi sisi tukawakufurisha maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitokea fitna baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kilitokea kile kilichotokea baina maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini itikadi yetu sisi ahlu sunna wal jamaa ni ipi katika fitna hii iliyotokea baina maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi itikadi yetu ama ni upi msimamo wetu msimamo ambao wanaelezea ahlu sunna wal jamaa msimamo wanaelezea salafu waswali ni upi yakulu shair anasema mshairi وصمت حق عن خلاف كالجرى بين الصحاب وهم به نوعان فالمخطئون لهم ثواب واحد أما المصيب ثوابهم أجران ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان بل كل من أثنى عليه ملكنا بالمدح أو بالذم في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه كصحابة المعصوم والشيطان كويلي اللي توكيها اللي يكتوكيها لكن كتك انتكادي يا أهل السنة والجماعة كتك مكوسة اللي توكيها بين مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وصمت حق عن خلاف كجرى كوا كل كنيمازا نكو ينيمازيا مكوسة اللي توكيها بين مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم Ta'ala. Ni haki, ni haki sisi kwetu kunyamaza, ni haki kwetu sisi kutozama katika makosa yaliyotokea baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu maswahaba kama hao wana khairi nyingi ambazo khairi kama zile zinayazima makosa kama haya. Makosa kidogo yaliyopatikana baina yao wao wana thawabu nyingi ambazo thawabu zinayameza makosa kama hayo. Kusamehewa makosa kidogo ikawa kule, ikiwa kule kupatia ni kwengi. Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamepatia mambo mingi. Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamefanya khairati nyingi. Kwa hivyo makosa yaliyotokea baina yao, makosa yaliyotokea baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo Allah tabaraka taala likadiria kutokea, basi muislamu wafaa makosa hayo ataamaliane nayo kama walivyoelezea ahlul ilm, nao ni kunyamaza. Kwa hivyo itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ama itikadi waliokuwa nayo salafu wasaleh ni kunyamazia makosa yaliyopatikana baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si kutozama katika maswahaba, katika makosa yaliyotokea baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwataja maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema. Ndio itikadi tuliyokuwa nayo alisunna waljamaa. Wa min usulihim tijaha sahabi salamu walsinatihim walqalbi ويقبلون ما له من فضل ومن مراتب بنس النقل وما روي فيهم من المساوي أقسامه ثلاثة يا راوي فالأول الكذب أما الثاني ما غيروا بالزيد والنقصان والثالث الصحيح يعذرون فيه وكلهم سيؤجرون لأنهم جميعهم مجتهد والأجر ثابت لمن يجتهد. تسمى katika makosa yalitokea baina maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni makosa yalitokea katika ijtihad, walijitahidi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fitna iliyotokea, walijitahidi na wakafika katika hatua, wakafika katika upeo wa kujitahidi, lakini ilikuwa Allah tabarak wa taala ashakadiria kuna waliopata, ambapo waliopata Allah tabarak wa taala atawalipa ujira mara mbili, na wale waliokosea katika fitna iliyotokea baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah atawajalia thawabu moja kwa kule kujitahidi. Kwa hivyo huu ndio msimamo wetu katika makosa yaliyotokea katika fitna ya Muawiya radhiallahu anhu na fitna ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, kuwa wote wawili walikuwa ni mujtahidun, wote wawili walikuwa kijitahidi katika kutafuta haki, lakini ilikuwa ni jambo ambalo Allah tabarak wa taala amelikadiria. Kwa hivyo katika itikadi ya sunna wal jamaa ni watu kutozama katika makosa yaliyotokea baina maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu wana mambo mingi, wana mambo ambayo mambo kama yale yanayazima makosa kama haya yaliyotokea. Yaqulu Ahmad ibn Musharraf al-Ahsai al-Maliki rahmatullahi taala alayhi katika nafu ya muqaddima ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahmatullahi ta'ala alayhi yasema فلا تخذ في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خدت معتذرا فلا تخذ في حروب بينهم وقعت usizame katika makosa ama katika vita vilivyotokea baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jizuie na kuzama, jizuie na kuingia katika makosa yaliyotokea baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaanza kuwafasikisha baadhi yao na ukaanza kuwakufurisha baadhi yao. Kwa hivyo muislamu hafai kuzama. Kwa hivyo fala takhudh fi hurub bainahum waqat an ijtihad wa kun in khudta mu'tazira, na ukizama katika makosa kama hayo, basi zama kwa udhuru, zama katika udhuru wa kisheria, zama katika njia ya taalimu, katika kufunza watu na kuwajulisha watu baina yale yaliyotokea baina ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia ambayo ahlul ilm wanaelezea. Kwa hivyo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wana mambo mingi, mambo kama yale ambayo yanazima katika yale makosa yaliyotokea. Wala hum fadailun jammatun qadduinat taqdi ala zallati wal asiyani bal kullu man athna alayhi malikuna falianahu bal kullu man athna alayhi malikuna bil madh au bidhammi fil qur'an falianahu sayamutu wafqa thana'ihi ka sahabati al masumi wa shaytani. Sisi twasema halu sunna wal jamaa, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale yaliyotokea baina yao, yale yaliyotokea kwa baina yao, hayakuwafanya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamkufuru Allah tabaraka taala. Maana haiwezekani watu ambao Allah tabaraka taala amewasifu katika kitabu chake, watu ambao Allah tabaraka taala amejua vile vilivyo katika moyo wao, baadaye wakaja kwa mkufuru Allah. Katika zile tazkiyat alizozisifu ama aliyowasifu Allah tabarak wa taala maswahaba wake, ni jambo ambalo haliwezi kubadilika. Wa ma badalu tabdila, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa, hawakubadilika kama wanavyosema Shia, Shia tu shaytan arrafida. Wao wanasema kuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walibadilika, na huu ni urongo, na huku ni katika kule kukadhibisha Qur'an, na huku ni katika kule kukadhibisha kitabu cha Allah tabarak wa taala. Maana Allah tabaraka taala sema katika kitabu chake, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Iweje Allah tabaraka taala awaridhie watu ambao watakuja kubadilika baadaye? Allah tabaraka taala ni mwenye kujua ghaibu. Allah tabaraka taala ajua kile kitakachotokea. Kivipi Allah tabaraka taala wape hawa tazkia na baadaye watakuja kubadilika? Kwa hivyo jambo kama hili haliwezekani. Allahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى سيما كتب كتاب شاكي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Allah tabaraka wa ta'ala nasema katika kitabu chake, waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah tabaraka wa ta'ala pia nasema katika aya yake, Allah tabaraka wa ta'ala pia nasema katika kitabu chake, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah tabaraka wa ta'ala akielezea katika kitabu chake na akiusifia umma huu katika kitabu chake kuwa umma huu ni katika umma bora, umma huu ni katika umma bora uliowahi kupatikana, umma huu ni katika bora kuliko umma zote. Kwa ajili gani? Kwa ajili ibada ya adhima ambao wameshikamana nao, ibada ya kuamrishana mema na kukatazana maovu. Katika alama ya umma huu na katika mambo ambayo yanawafanya umma huu, umma huu unakuwa ni umma bora kuliko umma nyingine, ni kuwa umma kama huu unaamrishana mema na kukatazana mambo ambayo sio sawa sawa. Ana Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman rawahu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii ya Abi Sa'id al-Khudri kuwa yoyote atakayeona munkar, yoyote ambaye atakayeona jambo ambalo si la kisawa sawa katika sheria, basi jambo kama lile na likataze jinsi anavyoweza. Alikataze kwa mkono wake kama itawezekana, kama haitowezekana likataze kwa ulimi, na kama haitowezekana likataze ama jambo kama lile alichukie katika moyo wake. Kwa hivyo katika ibada adhima, ibada ambayo Allah tabaraka taala ameifaradhisha katika umma huu, ni kule kuamrishana mema na kukatazana mambo maovu. Kwa hivyo muislamu ni haramu kwake yeye, muislamu ni makosa kwake yeye kuona munkar wenye kutendeka na kuona munkar unafanyika na akanyamazia. Watu wakiacha kuamrishana mema na kukatazana munkar, basi tambueni yenyewe waislamu, basi tutambue sisi waislamu kuwa kuna balaa ambalo Allah tabaraka wa taala ataliteremsha kwetu sisi. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala fi kitabi, Allah tabaraka wa taala anasema katika kitabu chake, lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daawuda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Allah tabaraka ta'ala anatuambia katika kitabu chake kuwa wamelaniwa miongoni mwa watu waliopewa kitabu, wamelaniwa miongoni mwa banu Israil kwa ulimi wa mtume wao Daud wa Isa ibn Maryam. Limadha? Hawaamrishani mema na kukatazana maovu. Kanu la yatanahauna an munkarin fa'aluhu, ilikuwa wakatazani katika munkar wanaofanya, wananyamaziana katika mambo machafu yenye kufanyika. Ndugu zangu wa Islam, katika mwezi huu mtukufu wa Al-Muharram kuna ibadat mbalimbali ambazo Allah tabaraka taala ameziamrisha zifanywe. Kuna ibada mbalimbali ambazo zimependekezwa kufanya katika mwezi huu, achilia mbali ibada za faridha, achilia mbali ibada nyingine mbalimbali ambazo Allah tabaraka taala ameamrisha zifanywe katika mwezi huu. Na kuna ibada tukufu ambayo pia inafanyika katika mwezi huu kama kufunga siku ya kumi ya Ashura. Ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtu mwenye kufunga siku kama hii anatarajiwa kufutiwa madhambi ya mwaka wake uliokwisha. Kwa hivyo katika ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiamrisha ifanywe katika mwezi huu ni mtu kufunga siku kumi ya katika mwezi huu. Kwa hivyo Waislamu wakifanya ibada kama hii adhima, ibada tukufu ambayo ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amoelekezea Waislamu waifanye ibada kama hii, Shia tu Shaytan Ar-Rafida, mashia hawa wenye kujiita mashia, basi watu kama hawa katika mwezi huu ama katika tarehe kumi ya mwezi huu, basi wanafanya uzushi, wanafanya bid'a mbalimbali katika mwezi kama huu. Ndugu zangu, kama tulivyotanguliza katika hutuba yetu hii ya pili, kuwa Allah tabarak wa taala ameamrisha watu kuamrishana mema na watu kukatazana maovu, na ameamrisha kijitokeze kundi cha watu ambao kitashikamana na ibada kama hii. يقول العلامة الوالد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى أسيم ونشوني هو مكبو السنة والجماعة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى التحذير من البدع أفضل وأرقى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسيم ونشوني مكبو كما هو ونشوني السنة والجماعة الله مفاذ كوا التحذير من البدع كل متكوني نبدع أفضل وأرقى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر kule kuonya na kuwatahadharisha waislamu kuhusiana na bid'a, kuhusiana na mambo yenye kuzushwa katika dini yetu hii ya Kiislamu, kuhusiana na mambo ambayo yanakhalifu sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sheria ya Allah tabarak wa taala, basi ni afdal wa arqa darajati al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ni katika daraja bora zile za kuamrisha watu mema na kukataza watu maovu. Kwa hivyo ni wajibu kwa kila Muislamu kukataza watu mambo maovu na kuamrisha watu mambo mema. Kwa hivyo katika mambo mema yanayofanywa katika mwezi kama huu ni watu kufunga tarehe 10 ya mwezi kama huu, ni watu kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni watu kufunga katika siku nyingi za mwezi kama huu. Kwa hivyo alisunna waljamaa wakijitahidi katika kufanya mambo ya sunna na katika kufanya ibadat mbalimbali ambazo Allah tabarak wa taala ameamrisha zifanywe katika mwezi kama huu, basi ya shia tu shaitan arrafidha, wao wanajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala katika kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuwasema maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kuwalani maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanafanya ibada zao za kizushi, ibada za kujidhuru, na ibada za kujipiga, na ibada za kujichoma visu, na ibada za kujimwaga damu. Ndugu zangu wa Uislamu, ibada kama hizi si ibada ambazo Allah tabarak wa taala amezifaradhisha, bali hizi ni ibada zimetoka kwa sheitani, bali ibada kama hizi ni ibada za kizushi. Wao wanamwabudu Allah tabarak wa taala kupitia mafunzo ya ibilisi, wanamwabudu Allah tabarak wa taala kupitia nafsi zao, wanamwabudu Allah tabarak wa taala kupitia matamanio yao. Kwa hivyo jambo kama hili ni munkar, munkari kama huu basi Uislamu wafaa ukataze. Kwa hivyo ndugu zangu wa Uislamu, kukataza munkar ni jambo ambalo ni wajibu kwa kila Muislamu, na kuamrisha mambo mema na kuamrisha mambo ambayo Allah tabarak wa taala na mtume wake wameyafaradhisha na wameyapendekeza katika sunna na katika Qur'ani, basi ni wajibu kwa kila Muislamu. Na kule kuonya watu kutokamana na munkar, ukiwemo munkar huo unaofanya arrafidha shi'atu shaitan, ni wajibu kwa Muislamu kukataza munkar kama huu na kujiweka mbali na kutohudhuria katika munkar kama huu, na kubainisha jambo kama hili mpaka Waislamu walijue. Ndugu zangu wa Uislamu, ashia rafidha shi'atu shaitan, ndugu zangu wa Uislamu, sima ndugu zetu, hawa ni maadui zetu, hawa ni watu ambao wamemkufuru Allah tabarak wa taala, wamekikufuru kitabu cha Allah tabarak wa taala, na wamezikufuru sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wameenda kinyume na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo lao wafali ikwe wazi, jambo lao wafali bainisho, na tusipolibainisha jambo kama lao, basi tusubirie laana, tusubirie janga kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo ndugu zangu wa Uislamu, tuwe macho. Rafidha si ndugu zetu, mashia si ndugu zetu, shia shaitan, hili ni pote la shaitan, hili ni pote alokuja nalo ibilisi. Kwa hivyo si ndugu zetu watu kama hawa. Ni makosa kwa Muislamu kuitakidi kuwa mashia, kuitakidi kuwa rafidha ni ndugu zetu. Ndugu zangu wa Uislamu, si ndugu zetu, wala haiwezekani halusunna wal jamaa, wala haiwezekani Waislamu kuwa kitu kimoja na watu kama hawa, maadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam, maadui wa Allah tabarak wa taala, na maadui wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hawa ni maadui, wafao ikwe wazi, watu wabainikiwe na watu walifahamu jambo lao. يقول العلامة الشيخ محمد بن علي آدم الإيتوبي حفظه الله تعالى فيا أمة الإسلام قوموا على العدا بكل الذي لكم لسانا أو القلم فقد نزلت فيكم مصائب لو أتت على الراسيات الشم أركانها انهدم فإن لم تروا هذه مصابا مجللا فإنك الموتى وإن الهدى صرم وإن تسكتوا بالعلم فالويل قادم وقد ضلت الآمال والشر قد نجم وإن تسكتوا بالعلم فالويل قادم وقد ضلت الآمال والشر قد نجم. أسمى الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الإيتوبي حفظه الله تعالى faya ummat alislam qumu ala alida, enyi umma wa Islam usimameni na msimame kisawasawa na msimame wima kwa ajili ya maadui, kwa ajili ya maadui wa Islam mfano wake kama hawa shia tu shaitan arrafidha, ni maadui wa Uislamu. Bikulli alladhi lakum lisana na awil qalam, simameni kadri mnavyoweza, ima kwa kuandika, ima kwa kuongea, na ima katika njia yote ile muhakikishe watu kama hawa jambo lao linabainika, na watu kama hawa munkari kama huu, watu wanaofahamu, na watu kama hawa wamekoma kwa katika kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwataja masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam faqad nazalat fikum masaibu law atat ala rasiyati shum yarkanu hanadam, enyi waislamu msiba umewashukia, msiba kama huu wa kutukaniwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kutukanwa dini ya Allah tabarak wa taala na kuchezewa dini ya Allah tabarak wa taala na watu kama hawa shi'atu shaitan arrafida, watu walomkufurisha ama watu waliokufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wenye kuwalaani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu maadui na ni msiba ambao umetushukia kwetu sisi. Fa in lam tarau hadhi musaban mujallalan fa innakul mauta wa innal hudan saram wa in taskutu bil ilm fal wail qadimun wa qad dallat al amal wa sharru kad najam, ole wenu nyinyi waislamu, ole wetu sisi waislamu kama tanyamaza na tutaificha ilmu ya Allah tabarak wa taala na tutanyamaza katika kubainisha jambo la rafidha, jambo la watu kama hao waliomkufuru Allah tabarak wa taala, watu wenye kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wenye kuwataja kwa ubaya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi janga litatushukie kwetu sisi, basi hatari inakuja mbele, hatari inatujia kwetu sisi kama sema Allah tabarak wa taala. Allah tabarak wa taala asema lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dauda wa isa bin maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun, kuwa milaniwa katika mayahudi ama katika bani israil wale ambao kwamba walikuwa hawaamrishani mema na kukatazana maovu, wale walikuwa wakiunyamazia munkar, wanaona munkar unafanyika na wananyamaza bila kuzuia, hawakatazani mambo maovu na huamrishani mambo mema, basi waislamu tusipoamrishana mambo mema na kukatazana mambo maovu, basi tutarajie kile kilichowapata wale kilichowapata katika banu Israel. Kwa hivyo munkar wanaofanya arrafidha, munkar wanaofanya shi'atu shaitan, ni wajibu kwa waislamu kuubainisha, ni wajibu kwa waislamu kuubainisha kwa ilmu. Allah tabaraka taala pia anasema katika kitabu chake innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, kwa wale ambao kwamba wanaficha na wanauficha uongofu na wanaificha ilmu, ilmu iliyotoka kwa Allah tabaraka taala, ilmu ambayo Allah tabaraka taala ameibainisha na kuiweka wazi katika kitabu chake, basi watu kama hao basi Allah tabaraka taala atawalaani na watalaaniwa na viumbe vyote. Kwa hivyo waislamu, je, tuko tayari Allah tabarak wa taala kutulaani kwa kuinyamazia munkar, kwa kutuamrishana mema na kutukatazana maovu? Jambo kama hili halijuzu kwa waislamu, lazima watu waamrishane mema na kukatazana maovu. Yaqulu al-Hakami rahmatullahi taala alayhi, asema al-Hakami rahmatullahi taala alayhi katika al-Manzuma tu al-Mimia والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. Kwa hivyo waislamu haifai kuficha elimu, mtu mwenye kuficha elimu na mtu mwenye ambaye hawakatazi watu mambo maovu na wala haamrishi watu mambo mema, basi inakuwa anaficha elimu, na basi ajiandae kule kushukiwa na laana ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo waislamu, waislamu lazima tuwe macho katika kukataza munkar unaofanya arrafidha. Waislamu tusiwe tayari ghadab za Allah tabarak wa taala kutushukia kama zilivyoshukia banu Israil, wale ambao walikuwa hawaamrishani mema na kukatazana maovu, kwani umma huu Allah tabarak wa taala ameupa tazkia na kuusifu kutokana na kule kuamrishana mambo mema na kukatazana mambo maovu. Allahu alam.